a la vora de la mar hi ha una donzella. Què se n'ha fet d'aquella mar? Què s'ha fet de la donzella? Ja fa temps i temps i temps que tots som d'una altra mena. Si bonic era aquell cant, i bonica aquella lletra, i gloriós aquell passat, ja no ens plau mirar endarrere. Que embrodava un mocador n'és per la reina. Què n'hem fet dels mocadors que volien ser banderes? Què n'hem fet d'aquells colors? Què n'hem fet d'aquelles reines? Si m'ho preguntava algú, jo em giraria d'esquena. Tantes coses hem perdut que el record també cal perdre. L'arorarorirorà, l'arairirana. Oblidem velles cançons que encomanen la tristesa, estrenem la nova veu i alegrem l'antiga terra. A la vora de la mar, ara un noi de mans ben netes ha colgat el mocador ben endins sota l'arena. A la vora de la nit, el dia es lleva.